don't you sit right back, and I may tell you a tale of three little pigs and a big bad wolf. One day, he bought a guitar. He moved to Hollywood to become a star. But living on the farm, he knew nothing of the city. Built his house out of straw, what a pity. Then one day, jamming on some chords, along came a wolf, knocking on his door. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin. Little pig, let me in. Little pig, let me in. By the hair of my chinny chin. Puppet Show. Autopromocja. Proszę Państwa! Proszę Państwa! Przed Państwem Bobby Klek! Czyli chłopiec z gitarą! Taki trochę młody Bob Dylan, trochę wczesna Maryla Rodowicz! Bardzo mi jest dobrze, chociaż życie czasem jest niefajne. Groteskowo o sprawach poważnych na scenie teatralnej Trójki. Przemysław Pilarski. Wracaj. Bobby znika, ale jeszcze do nas wróci. Dzisiaj po 19:00 polecamy. Wygonili mnie na ulicę. Nie kumam, przecież to mój dom. Zapraszam, reżyser słuchowiska Tadeusz Kabicz. Autopromocja. Kolejne trzy przeboje roku 1992 za nami. Po kolei Bon Jovi i Keep the Faith. Fragment albumu pod tym samym tytułem. Później ZZ Top i Viva Las Vegas. I wreszcie Green Jelly, Three Little Pigs. Piosenka, która dotarła na szczyt listy przebojów w Nowej Zelandii. Teraz cztery piosenki, cztery zespoły. House of Pain, Beastie Boys, Pavement i Sonic Youth. Jump. kłaną, że... I'm shot. check is mine. All I know is you got no money, but that's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of gone to my head, goodbye, I am dead. Wastewood Rockers, it's time to cry. Hey! To była grupa Sonic Youth i utwór z albumu Dirty, 100%. Wcześniej Pavement i single Summer Babe z płyty Slanted and Enchanted i jeszcze wcześniej Beastie Boys So What You Want, a na samym początku House of Pain, ich największy przebój Jump Around. Trzecie miejsce na amerykańskiej liście przebojów. Teraz przechodzimy już do piosenek krajowych. Na początek trzy razy Manam. Zabrał serce derwisze, miłość zabrała sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwi w niebo krzyczy. Dzień dobry. dzień za dniem. Pada deszcz, słońce śpi, nie ma cię, jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, w moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham, bawię się. Tylko o miłości.

Karuzela, King, piosenka z pierwszego miejsca trójkowej listy przebojów w roku 1992 i Nabrani. To był zespół T-Love. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś gościły przeboje roku 1992. Artyści amerykańscy i polscy. Jutro będzie nieco inaczej, ale również będziemy słuchać przebojów z tego samego rocznika. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffman. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, co robić, gdy trafi się szóstkę? Otóż my kule sugerujemy. Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.